Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі працы Дмітрый Гуневіч. На сайце «Радыё Свабода» з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу», які адкрыў дарогу пераменам Алесь Бяляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў у Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і удзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей. Добрый дзень. Сергей, вот я, калі шчыра, сапраўды здзівіўся, чытаючы гэты артыкул, таму што пераважна, калі гаворыцца пра нейкія рэвалюцыйныя змены ў БССР напрыканцы, узгадваецца або мітынг на дзяды ў 1988 годзе пра ўсходнія могілкі, там той шэсце на Курапаты адтуль, або пра стварэнне ў Чырвоным касцёле аргкамітэта Беларускага народнага фронту, які пазней у парламенце давёў да незалежнасці. Чаму вось, або згадаю сам артыкул таксама, так, Шмыгалёвай, пазняка дарога смерці, пра Курапаты. Чаму, на вашу думку, гэта мела рэвалюцыйны сэнс? Што я магу сказаць? Сам артыкул прысвечаны, канешне, Алесю Бяляцкаму і яго ролі ў гісторыі Беларусі, і, канешне, нагода это атрымання ім Нобелеўскай прэміі міру. Я просто пачаў думаць пра яго ролю тады, калі ён атрымаў гэтую прэмію, і вось прыйшоў да такіх высноваў. Гэта ў пэўнай ступені высновы незвычайныя і рэвалюцыйныя таксама, калі мы глядзем на нядаўняе мінулае Беларусі. Всё гэта адбывалася 35 гадоў назад, і я трошечку як бы пераасэнсаваў пачатак таго, што адбываецца. Сам артыкул, канешне, прысвечаны Алесю Бяляцкаму і тым падзеям, але паколькі мы гаворым пра гэтую выснову, пра той мітынг, дык мы больш можам пагаварыць больш падрабязна пра наогул той час і тыя падзеі. Дык вось, на маю думку, у 1987 годзе адбыліся дзве падзеі, якія якраз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, канешне, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алеся Сёмаха і я. І мы хадзілі два месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола, з сакратарамі, і яны дазволілі, это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена з Камсамолам і працай секцый, кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевы, хаця нельга сказаць, што не моладзевы. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню выходзіла паэтка Данута Бітель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевы, это нефармалы. Сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 дэлегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94 годзе, але паспутны, як мы ў 20 годзе, 2020 даведаліся, ён ішоў далей падспудна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі па тутэйшых і талацэ. Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося? Вот, давайце паглядзім. Ідзе 1987 год. Яшчэ ў Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме пачалася дыскусія пра стан беларускай мовы. У 86-м годзе яшчэ там былі публікацыі, што ў Менску варта завесці літаратурную кавярню, дзе магла б сустракацца беларуская студэнцкая моладзь там. У 87-м, прычым з'явілася парачка несмелых публікацый пра стан мовы. Кастусь Тарасаў тады там працаваў і іншыя. Мова ідзе толькі пра культуру і ўсё. І раптам таварыства маладых літаратараў, створанае ў 86-м годзе, ад шчапенцамі, так сказаць, сталакі, якой узначалі ў Аліс Бялянскі, падае заявку на мітынг памяці продкаў каля помніка Янку Купалу ў Менску. Вось. Ну, верагодна, агентура працавала добра, бо памяць продкаў, калі памінаюць, ну, это ж, скажем, добрая справа. Але калі мы туды прыйшлі, там было чалавек 150. Это былі амаль усе члены талакі, амаль усе члены тутэйшых і акадэмічная інтэлігенцыя пераважна з Акадэміі навук. То парк Янкі Купалы па вуліцы Купалы і па праспекце быў ачэплены чорнымі волгамі КДБ і міліцэйскімі бобікамі ці казламі, тымі жоўта-сінімі такімі. Вось, і вакол былі людзі ў цывільным, ўсё. І гэта было вельмі вусцішна. Яны мелі рацыю, таму што яны, відаць, ужо ведалі б, што там будзе. Бо на гэтым мітынгу з асноўнай прамовай выступіў паэт Анатоль Сыс. Там было шмат прамоўцаў. Пасля выступалі іншыя людзі, спявалі песні, Сяржук Сокал-Войш, яшчэ нехта. Там паэт Ігар Бабков выступаў. Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусь Васіль Зуёнак, бо яму там належала быць па працы. Бо маладыя літаратары прыйшлі бунтаваць, так ён як бы апякунка. Ну, каб не страціць пасаду, все павінны былі быць. Так тады працавала гэта. Хто курыруе нейкі кірунак, павінен там прысутнічаць хаця б, каб ведаць, што... Ну, каб паказаць, што ён там таксама быў, хаця б удзельнічае, трымае пад кантролем, ведае пра гэта і можа стрымаць. Але ў прамове Сыса была зусім іншая памяць пра зусім іншых продкаў. Гаворка пайшла пра рэпрэсіі ў БССР. Былі ўпершыню публічна ў БССР названыя імёны стваральнікаў БНР, айцоў БНР, Ластоўскага, Лёсіка, Цвікевіча, Некрасевіча і іншых. Бо яны таксама былі. Бо мова ішла пра літаратараў, пра памяць літаратараў. Яны таксама ўсе былі літаратарамі, пісьменнікамі, там, і ўсё. І, знаеш, уявіць сабе, восень 87-го года ніякай палітыкі яшчэ няма, не сціплыя публікацыі пра мову і культуру беларускую, 2-3 там публікацыі. І раптам рэпрэсіі, знішчэнне беларускай культуры, знішчэнне беларускай інтэлігенцыі, патрабаванне рэабілітацыі, выданне іх твораў, і пакаранне яшчэ жывых вінаватых. Шок. Усе людзі, которые былі на мітынгу, былі шакаваныя, ўсё. І удзельнікі не ведалі, ці яны вернуцца дадому, або іх арыштуюць. Я быў студэнтам гістфака, да мяне падскочыў намеснік дэкана і сакратар парторганізацыі Мечыслаў Часноўскі. Пасля стаў, дарэчы, рэктарам Расійскага універсітэта, ўжо памёр. І ён мяне пытаўся: «Сергей, ты ж не сам сюды прыйшоў. Скажы, цябе паклікалі сюды, цябе нехта пазваў сюды, так? Ты ж не сам прыйшоў». Для яго было, ну, важна сняць з сябе адказнасць, бо гэта было разбурэнне кар'еры. Студэнт гістфака прыйшоў на антысавецкую акцыю. Але не арыштавалі. І вось... Галоўнае, ну, вот тая прамова, але я не Анатоль Сыс пісаў, я напісаў Лес Бяляцкі, Святлана Лобач, ну і я там спрычыніўся. Чаму, дарэчы, вы і пісалі? Таму што тады ў Талацэй тут яшчэ шмат людзей было. Да, это таксама цікавае. Ну, як бы і мая студэнцкая кар'ера вінаватая, ну і, так сказаць, актыўнасць выкладчыцкага калектыва БДУ. Так сталася, што я там некія рэвалюцыйныя напісаў 2 курсавыя работы за першы і другі курс. І пасля другога курса мяне запрасілі на паседжанне кафедры гісторыі Беларусі і прапанавалі пасля універсітэта застацца на кафедры. І сказалі, што мы вам дамо такую тэму, якая вельмі лёгка можа быць абароненая кандыдацкая дысертацыя. Вы напішыце курсавую, дыплём на яе, а пасля абароніце праз год заканчэння, пасля заканчэння універсітэта, дысертацыю на эту тэму. Тэма вельмі харошая. Тэма называлася «Культурная рэвалюцыя ў БССР 28-32 гады». Я згадзіўся, ну, чаму не згадзіцца? Гэта кар'ера пэўная, цябе на кафедры пакідаюць, толькі на другім курсе скончыў курс другі. Я пайшоў у Ленінскую бібліятэку. Аказалася, што ўвесь друк 20-х гадоў беларускі ў вольным доступе. Такога не было ў іншых рэспубліках. Я вот чуў, што ў Украіне ён быў пад у спецхране. А ў нас можна было замовіць все газеты, быў вольны доступ. І такі студэнт другого курса прыходзіць у Ленінскую бібліятэку і пачынае чытаць. Фантастычная мова, незвычайная, з мяккімі знакамі. Блёк-нот, пляцформа, праз лучкі напісана. Пасля разгром нацдэмаў, нейкія нацдэмы, пасля суды над гэтымі нацдэмамі. Некрашевічі, тыя ж, Цвікевічі, Лёсікі, Ластоўскія і Ігнатоўскі і все іншыя. І я прападаю ў гэтым усім. Я адкрываю для сябе нейкую іншую гісторыю Беларусі, БССР, і аказваюся ў талацэ. Ну, так я там лічыўся нейкім экспертам. Па гісторіі я там на два курсы быў старэйшы за Сержука Вітушку, які таксама на гістфаку вучыўся. Ну, і адказваў за гісторію ўжо і на тым вальным сойме. Я кіраваў секцыяй гісторыі. І прамову мы напісалі з Бяляцкім. Ён накідаў яе касцяк такі, праект. Святлана Лобач таксама дадала пару абзацаў. Мы это на паседжанні талакі пісалі. А пасля я туды ўпісаў вот все гэтыя скандальныя імёны, которыя пасля сыз зачытаў. І назаўтра заходнія газеты ў Европе напісалі, што ў СССР адбылася антысавецкая акцыя. І былі вот названы гэтыя імёны, крытыкаваліся рэпрэсіі сталінскія. Усё, так што так аказалася, што вот мы ўсе спрычыніліся да таго. Але я яшчэ раз кажу падкрэсліць, што тэкст мой прысвечаны Алесю Бяляцкаму. І ён быў арганізатарам, маторам і ініцыятарам гэтага ўсяго. Вот так сталася, што ён выступаў з такімі ідэямі. Заўсёды, вот колькі я яго ведаю, ён мог кагосьці наперад сябе паслаць. Ну, але ён быў ініцыятарам, і это важна, таму што я яшчэ раз кажу, от той мітынг стаў такім важным у гісторыі Беларусі. Дарэчы, здзівіла таксама ваша выснова такая, ну, яна гучыць трохі як фантастычная, што калі б тады камуністычнае кіраўніцтва БССР праявіла большую цвёрдасць пасля майнвазіва гэтага мітынгу, то магчыма б нават СССР захаваўся і не было б ніякай незалежнай Беларусі. Так. Это мне цяпер падумалася якраз гэтай восені. Не скажу, я заўсёды ведаў, што неправільна пачынаць вот гісторыю новага этапу нацыянальнага адраджэння са стварэння БНФ. Таму што ў БНФ быў папярэднік, Канфедэрацыя беларускіх суполак і вальны сойм беларускіх суполак, на якім, дарэчы, ганаровым госцем быў Зянон Пазняк, мы яго запрасілі. Вось. Але раней на год. І цяпер вот я паглядзеў, што калі б камуністычнае кіраўніцтва БССР сапраўды праявіла тады цвёрдасць, арыштавала удзельнікаў, пазвальняла з працы, арыштавала і не дапусціла гэтага вальнага сойму, а ён тады ўжо рыхтаваўся. Дзяды адбываліся, калі мы ўжо пару тыдняў хадзілі на нарады ў ЦК, аргкамітэт вальнага сойма. Вось. І не дапусцілі б вальны сойм, тады было б іншае, бо мы ведаем, што ў шмат якіх рэспубліках, напрыклад, цэнтральна-азіяцкіх, не было дэмакратызацыі як такой. Засталіся рэжымы персаналісцкія, былыя сакратары парабіліся лідарамі гэтых рэспублік, ніякай дэмакратыі, не асаблівай свабоды. Ну, самы яркі прыклад – Туркменістан. Абсалютная дыктатура, ніякай перабудовы. І чаму СССР разваліўся? Бо тры асноўныя гэтыя славянскія рэспублікі правялі гэта, а Беларусь магла б там не быць. Віскулі былі праведзеныя пасля таго рэферэндуму, калі вся Украіна прагаласавала за выхад з СССР. Украіна разам з Прыбалтыкай маглі б выйсці, а Беларусь асталася б з Расіяй з гэтымі рэспублікамі. СССР мог бы захавацца. Але яны праявілі не зразумелі тады. І яшчэ і дапусцілі той вальны сойм, бо хацелі ўзяць яго пад кантроль. А на вальным сойме, дарэчы, адбывалася так. Яны давалі матэрыяльную дапамогу і арганізацыйную дапамогу у адказ на тое, каб з нашых праектаў, якія мы ім прынеслі, што мы хочам там пастанавіць і вырішыць па секцыях і агульнае, каб мы даставалі пункты. мы вам дамо памяшканне, а вы дастаньце гэта. Мы вас отвязем на аўтобусах туды, а вы дастаньце гэта. Там можна будзе пераначаваць, будзе забяспечана харчаванне, але вы дастаньце з пастановы. Вы тое, тое, давайце. Мы параіліся, што нам рабіць. Мы згадзіліся на это ўсё. А пасля пракінулі іх. У часе ўжо вальнага сойма у мяне сядзеў прадстаўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, куратар ад партыі, сакратар ЦК ЛКСМБ падгайны ад камсамола, і я вёў секцыю, а яны як бы сустаршыні секцыі. Ішло абмеркаванне, пасля я з-пад палы дастаў нашы старыя пастановы, паставіў на галасаванне. Все удзельнікі прагаласавалі. Так зрабілі ва ўсіх секцыях. І пасля на агульным паседжанні все прагаласавалі. І мы іх пракінулі, это быў скандал. Абдурылі. Абдурылі. Але якая, не было іншай магчымасці. Пачалося цкаванне ў друку. З пачатку 88 года пачаліся шэраг публікацый супраць. Аргкамітэт пайшоў пад поле, прызначыў адказных за вобласці. Я, напрыклад, за Гарадзенскую адказваў вобласць. Былі размножаныя пастановы секцый і агульныя пастановы сойму. Мы раз'ехаліся па абласцях, там сабралі нацыянальны актыў у гэтых нефармальных суполках. Зачыталі, раздалі, і імпульс такі пачаўся. Канфедэрацыя створаная, сотні людзей атрымалі кірунак. Нам трэба аднаўляць мову, трэба аднаўляць культуру, асуджаць рэпрэсіі. Это быў старт нацыянальнага развіцця, это быў шок. Грамадскі такі катарсіс, людзі. І пасля ў чэрвені здараецца артыкул Пазняка, это другі шок для грамадства, у людзей валасы дыбам сталі. Артыкул быў апублікаваны ў чэрвені, у канцы чэрвеня адразу мітынг адбыўся ў Карапатах. І пасля па выніках гэтага быў створаны аргкамітэт мартыралёгу Беларусі, прайшоў 19 кастрычніка ў чырвоным касцёле, это паседжанне, і патаемна ўжо было вырашана, што там абвесцяць аргкамітэт Народнага фронта. І пасля былі другія курапаты. Вот это все такое бачнае, а гэта менш. Але калі б яны тады... яны вагаліся, гэтыя ўлады вагаліся. Я вот думаю, што нават калі мы памнажалі і разразалі ўлёткі да другіх дзядоў, другія дзяды, 30 кастрычніка 88 года таксама былі тутэйшым арганізаваныя Бяляцкі, на чале з Бяляцкім. І... Яны тады таксама маглі, яны все ведалі, кантралявалі падрыхтоўку. Гэтыя ўлёткі памнажаліся, разразаліся на кватэры ў Міхася і Жэні Григорьевых на Сурганава, каля універсама Рыга, у Менску. Побач была кватэра Вінцука Вячоркі і Арыны, яны там былі. Алена Радкевіч з Віктарам Івашкевічам жылі недалёка. Таксама былі все талаковцы там, удзельнічалі ў гэтым. Але калі мы разышліся, ўжо разрэзалі сумкамі кожны па сумцы, аказалася, што ў двары міліцэйскія бобікі і на Сурганава стаяць міліцэйскія бобікі, якія паехалі. Я сеў 34-й аўтобус, і за мной паехалі. Бобік ехаў, гэты міліцэйскі казёл. І я зрабіў дзве перасадкі, яны адчапіліся. І нікога не затрымалі. І ўлёткі былі раскіданыя па паштовых скрынях. Яны ж таксама маглі гэта перашкодзіць. Але яны ведалі, не зрабілі. Была нерашучасць. І праз тыдзень... Все, что они хотели разогнать зады, а с гэта атрымаўся адваротный эффект, потому что розгласы всесоюзны за газ, эту за чаромку, за збіццё людей, с Москвы приехала комиссия. Ну, уже ком был спущен, який их самих знес, это коммунистичное керавництво. Так что так я себе уявляю вот эту историю. Дзякую вялікі, Сергей. Нагадаю нашым гледачам, што маім гостем быў сёння Сергей Абламіка. А цалкам гэты артыкул вы можаце прачытаць па спасылцы, якая размешчаная пад гэтым відэа. Таксама, калі ласка, дзяліцеся гэтым артыкулам з вашымі сябрамі, знаёмымі. Будзьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай. Падкасты Радыё Свабода. Привітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. Зараз я прадстаўлю нашых гасцей. Гэта дырэктар па даследаваннях Цэнтру новых ідэяў, дырэктар беларускай ініцыятывы Чатам Хаус Рыгор Астапеня. Рыгор, привітанне. Привітанне. А таксама праваабаронца, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Алег, добры дзень. Добры дзень, добры калегі. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта шляхі палітычных пераменаў у Беларусі. Рыгор, пэўны час таму, вот дакладна 20 кастрычніка, вы апублікавалі такі вельмі спрэчны дыскусійны артыкул, як мы сустрэнем наступны палітычны крызіс. Распавядзіце, калі ласка, тэзісна асноўныя думкі гэтага вашага тэксту. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Я думаю, што асноўных тэзісы там в принципе, два. Первое, это то, что шмат якія теории изменов, которые обмерковываются в белорусской публичной просторе, они неким чином не связаны с рэчаіснасцю. Я напевно, не буду спыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там, описать некоторые там основные. Да? Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто сделать. Теперь Беларусь является там, одной из наибольших санкционированных краин у свете, але мы не бачим никаких істотных змен от этого. Мы так само шмат чули там про урад выгнання, что это нечто может дать. Да? Зрозуміло, что мы ничего этого не побачили. Мы не бачим, что там силовое супрестояние, про которое так само шмат кажут, что оно может нечто дать. Все сподевания на некий голодный бунт, что оно само неяк развалится и так далее. Только мы бачим, что я могу пойно шмат там неких там вариантов переличивать, да, каких-то там теорий вот этих змен, але мы бачим, что по сутности они неким чином не связаны с тем, что отбывается теперь в Украине. И они шмат у чем просто симулируют некий политический процесс. Другой истотный момент, который как бы, тезис, который есть в тексте, это то, что наше так сказать, уплыв демократичных акторов, незалежных СМИ, он так само в этот момент уменьшается. Потому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все-таки уплывают на то, что люди меньше проживают незалежной информации. И при этом другие моменты, это то, как касается до политиков. Ну, тобок мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она уменьшается. Она уменьшается потому, что как бы, люди не бачат, насколько им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спречки, и шмах то, кто находится внутри Беларуси, да, кажет, что это уже, в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это дарвано от нашей рэчаіснасці. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте. Олег, я вось паглядзеў у архіве, мы з вамі літаральна амаль год таму, у снежні мінулага году, размаўлялі пра грамадска-палітычную сітуацыю, пра стан, прынамсі, праваабарончай супольнасці, і вы тада, вот, як бы у вас была такая теза, не такія доўгія рукі ў іх, ну, маюцца на ўвазе ўладу, вы тады казалі пра тое, што пэўныя магчымасці ўсё ж такі некай, прынамсі, праваабарончай працы ёсць. А зараз ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такие долгие, як яны и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, ці вы все ж таки бачите некие, як бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля? Мне падаецца, Юрій, што тут адразу пра некалькі, ну, як мінімум два розных блока, так? Это наколькі якія рукі ў іх і наколькі эфектыўныя, скажам, захады нашыя, так? Ну, я маю на ўвазі, в принципі, демократычнага асяродку. Вось. І, ну, я па-ранейшому бачу, лічу, што рукі ў іх не такія даўгія, хутчэй, дастаткова жорсткія, і жорсткасць да набіраецца з цягам часу, узмацнялася, на жаль, а не зменшалася. Вось. Ну, і з другога боку, вось, логіка таго, што гаворыць коллега, так само есть, да, дзеянні демократичного лагеря, яны не такие эффективные, как хотелось бы. И мне подается, что тут как раз проблема, перш за все, в том, что звычайно робится, ну, то, что мы можем робить, то, что мы лічым треба робить, а не то, что як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, што вот нам падаецца, і мы это робім, альбо мы іншага не ведаем. А вось трэба ўсё ж такі неяк больш плясаць ад

Это такое, зрозумело, довольно вострое питание, але тем не менее, магчыма его количество варто как бы ставить и обмерковывать. Тем более, что тут еще и как бы еще один бок, ну вот Ригор там написал про политические структуры, але вот он тут в нашей гутарце казал про СМИ, але и СМИ-то зараз с большего какие? Эмигрантские, а они живут у пэўным сэнсе ў парадку дня, ў адзендзе эмігранцкай. Так вот, як эта праблема вам бачыцца? Палепшае становішча вот эта радыкалізацыя эміграцыі ці пагаршае? Ці, ну вот, як, палепшае ці пагаршае? Я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что самое, насколько это сприяет или не сприяет руху до лепшего, так само, так? Насколько перспективы наближает. Так само фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не... И она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри краины. Але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гаеки. Мы это, и это робится, мы это бачим, выкористовывается. И это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах. И всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально додає некого, ну, махчимости оправдывать, махчимости обґрунтовывать, значит, всякие репрессивные деяния. И так само это, мне подается, несприяльный фактор в том сенсе, что это только умацовывает клин помеж, убивая клин помеж разными плынями громадства, потому что радикализация одних приводит до такой же обратной радикализации тех, кто супрать. Вот. И это ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в громадстве разбудовывает далее. Ну и с пункта гледжання перспективы так само я не бачу, каким чином это больше радикальные размовы нечто неким чином умацовывают потенциал, але с пункта гледжання вот этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать, вот, таким чином. А иншая штука, что, ну, мы ж тут не можем, наврад ці можно подыходить до этой, до публичного дискурсу, до того, что робят СМИ, наврад ці можно подыходить инструментами, мерить это инструментами корыстно-некорыстно, но это по факте мы можем оценивать, что отбывается. А лишь яны это робят, то, як адлюстрование того, что крутится у головок, того, что крутится у паблики в соцсетках, у выказываниях разных политических акторов. Вот, и оно живе таким своим життем. И вот, ну, это житё не, как по мне, ну, никак не адлюстровывает хороших процессов, таких, которые идут до эффективности. Ригор, ну, сапраўды, я так разумею, что в вашем пытанні як бы был крыху прыхаваны адказ, ваш адказ. Ваш адказ адмоўны. Не это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажем так, вот их теперешняя эволюция, она же так само под уплывом громадства, того, якое доступно вот этим самым колам. Ну, это их аудитория, это аудитория тех же там, я ведаю, телеграм-каналов, ютуб-каналов. Яны вот это, что называется, споживают, им это заходит. калі там, я не ведаю, вучэнне ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца страляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам у Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не? Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туда, и там, там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют это. То бок это все-таки мы повинны разные разуметь, что это вельми шмат как бы, медийная деятельность. То бок это першому. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат чем то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это безумовно то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурс иди на то, как еще больше как бы протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы вот такого радикализма. Люди так само мы повинны разуметь, что радикализм же вот этот, который как бы поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы он в некой ступени навод инспируется как бы спецслужбами. Ну вот мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так называлась эта структура, да, так мы же бачим, что там сам же как бы супротивники КДБ были с самого початку, что они шмат о чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок это все речи, и они это робили, но мы же разумеем, ну, что, потому что они так само будут зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их значение, показывая, дае им, с чем и зараблять зорочки, как бы отримывать больше заработки, пенсии и так далее. Мы бачим это то, что это так, таким чином эта система працует. То я при этом не хотел бы, видите, сказать, что ну, что не треба зусім гэтага рабіць, там, и так далее. То калі хтось хоча там для нечего рыхтаваться, как бы там иметь там для себе некий там вариант, там неких силовых отпору, ну господи, это ж как бы человек каждый сам вырашает, да, там может рыхтаваться до чего-то. Але ж питання тим, що це перетворюється, коли це перетворюється в якусь політику, да, що ми весь час про це кажемо там публічно, то безумовно треба улічити, які наступства це має. Тепер наступства якби негативні. І при цьому вони так само усе ж таки демотивують цивілізарну кількість людей, якби, яка могла б ніким чином бути втягнута. Тобто ми бачили у 20-му році ті ж самі марші якби пенсіонеру, ці марші жаночі. Ну, як ми себе тепер їх уявляємо, якби, що ми кажемо цим людям? Що їх, в принципі, не потрібно, що якби, там прийде некий момент, і там буде ніка стрільніна, і ваша тут підтримка не потрібна. То мені подається, що це просто обмежування, так само знову ж, про що казав господар Олег, якби це обмежування, якби то радикалізація, так само поляризація різних людей, якби внутрі демократичного лагеря, якби привлечення незгоди поміж ними. То, якими методами це повинно здійснятися, да, демократичної трансформації, то як в принципі люди где повинно до ей ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, господар Юрий, как бы, было выдусить, можно было предбачить, да, с риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эмиграция радикализуется в своих словах. Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи Chatham House Григор Остапеня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспективів, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Тебе уже нема.